Açık Radyo, Açık Gazete'deyiz. Yılmaz Akyüz'le sohbetimize devam ediyoruz. Almanya'dan söz ediyorduk. Almanya'nın dünya ekonomisinin tümü üzerindeki olumsuz da etkisinden söz ediyorduk. Ona devam edelim. Evet. Ya Almanya çok gözden uzak kaldı. Herkesin gözünde Çin var. Evet. Bunun tabii önemli nedeni gündemi daha çok Amerika birliği, Amerika'daki tartışmalar ve Çin'in Amerika'ya olan iki tarafı fazlası, ticaret fazlası çok büyük şeye göre. Ama mesela ben bir hesap yaptık. Bu ithal içeriğini katarsan Çin'in Amerika'da katma değercisinden ticaret fazlası, yani Amerika'nın yaptığı, Çin'e yaptığı ihracatı katma değer olarak diğeri, Çin'in Amerika'ya yaptığı ihracatı katma değer olarak diğerini karşılaştırırsan çok büyük fark yok. Çin'in Amerika'yla olan fazlasıyla Japonya'nın ya da Almanya'nın olan fazlası da büyük bir fark yok. Çünkü Almanya ve Japonya'nın ihracatlarının ithalat içeriği çok düşük. Evet. Bir de üstelik katma değerinde çoğu tamamen hemen orada kalıyor. Çin'de katma değeri çok önemli bir kısmı yabancı sermaye tarafından dışarı gidiyor. Şimdi bu bir yana Çin'in Çin'deki ihracatın şeyi önemli. Katkısı büyümek önemli. Fakat şey de çok daha fazla önemli. Almanya'da ve hatta Japonya'da. Evet. Benim yaptığım tahminlere göre Çin'de ihracatın son krizden önceki 8-10 sene içinde büyümeye katkısı %30-35. Japonya'da %50, Almanya'da %145. Yani eğer ihracat olmasaydı Alman ekonomisi küçülecekti. Çin'de ihracat %25 büyüyor, iş tüketim %8 büyüyor, iş yatırım %12 büyüyor. Almanya'da iş tüketim büyümüyor, ihracat %9 büyüyor. Evet. Şeyi anladın, aritmetiği anladın. Evet. Şimdi ekonomi yani dünyanın böyle talebini çekiyor ve dünyaya bir büyüme vermiyor. Şimdi bu çok fazla sorun değil Avrupa dışındaki ülkelerde. Bunu nasıl yapıyor? Bunu competitive disinflation dediğimiz bir olay. Yani döviz avro serbest piyasada dolaştığı için, o belirlendiği için avronun üzerinde bir müdahale yok. Fakat ihracatta bir rekabet gücü şey yapmak için, kazanabilmek için iç fiyat ve ücretleri yükleniyor devamlı. Ücretleri verimlilik artışı arkasına çekerek, evet, ve iç piyasada fiyatları düşürerek bir rekabet gücü kazanıyor. Buna competitive disinflation. Biliyorsun bunun öbür tarafı competitive devaluation'dı. Ama evet, sonucunda reel olarak aynı hesaba geliyor. Şimdi bunu düşün şimdi bir ülke var, İtalya gibi ya da Yunanistan gibi, ücretlerle bu kadar oynayamıyor. Ücretlerde bu kadar esnekliği yok. Hı hı. Ve parasını da devalüe ediyor. Onu da yapamıyor. Bu ülke dolayısıyla devamlı açık veriyor. Açık vermemesi için kısılması lazım ülkenin. Kısıtması lazım. O zaman da büyümüyor. Şimdi bugüne kadar açığı vere vere vere bu borçları biriktirmişler. Şimdi bunların bu borç sorunundan çıkabilmesi için büyümesi lazım. Tabii. Yani büyüyecek, ihracat fazlası yaratacak, kamu sektörüne geri yaratacak. Şimdi ama Almanya'nın bu politikası sürdüğü sürece bundan büyümesi mümkün değil. Yunanistan ya sen avrodan çık git, devalüasyon yap, o zaman şey yaparsın. Ya Almanya avrodan çıksın. Evet. İkincisi. Evet. Ya avro çok düşsün ki bunu Almanya da istemiyor, Amerika da istemiyor. Tabii. Şimdi bu sorun kısa vadeli bir likitte sorun mu Yunanistan'da, yoksa çok ciddi bir sonu iflasa gidecek bir şey mi? Bunu kimse bilmiyor ama şu bir gerçek ki büyümediğin sürece bu sorunu çözmen mümkün değil. Yani büyümeyen bir ülkeye daha fazla gelir yaratmayan, ihracat yaratmayan bir ülkeyi borç sorunu sökmek için daha fazla borçlandırmak işi daha kötüleştirir. Evet. Bunu 80'lerde Latin Amerika'da denediler. Biz UNCTAD'da bağırdık 86 raporumuzda. Benim ilk programdan bir tanesi UNCTAD'ı. Latin Amerika bu borcu ödeyemez. Bu likit de sorun değildir. Bu borcun biraz tıraşlanması lazım. Biz de %30-35 falan demiştik. Nitekim o civarda bir şeyler yapıldı daha sonra. Arkasından Arjantin, arkasından Rusya. Bunlar hepsi likitte sorunu diye IMF bunları finanse etti ve bundan sonra da iflas ettiler. Benim gördüğüm Yunanistan'ın durumu Arjantin'in durumuna çok benziyor. Ve bu ülke Arjantin'de kendisine devalüasyonu yasaklamıştı. Şimdi başkasının para kuruluna geçerek, devalüasyonu yasaklamıştı. Şimdi Yunanistan da kendi parası cinsinden borçlanıyor ama parayı basamıyor. Evet. Şimdi o parayı basabilse Amerika gibi olacak. Evet, onu da, onu da basamıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir iflas riski var. İflas riski var ve bu risk gördüğü için zaten piyasalar buna çok yükleniyor. Bunun çözümü nedir? Bunun çözümü alacaklarla borçluları bir araya getirip bu işi halletmektir. Yani Alman bankaları, Fransız bankaları, İsviçre bankaları, kardeşim siz bu Yunanistan'ın, İrlanda'nın, Portekiz'in bu kağıtlarını tutuyorsunuz. Bunlar bunu ödeyemez. Gelin bakalım bir konuşalım şunu. Bunu yapmıyorlar. IMF bunlara 50 milyar, işte Avrupa Birliği 800-900 milyar söz verdi ki Avrupa'nın sözü daha henüz gelmedi. Çünkü 20 bilmem küçük ülke onu imzalaması lazım. Şimdi bu iflas ederse ne olacak? Bu IMF'den aldığı para nereye gidecek? Bu ciddi, ciddi bir sorun. Yani bu tip bir müdahale çok iyimser bir bekleyişe dayanıyor. Bu ülkenin sorunu likitte sorunudur. Bu borcu sonunda öder. Ve biz bunu yardım edersek, biraz daha borç verirsek daha iyi hale getiririz. Olmazsa çok ciddi. Onun için başta belki aracaklarla borçları bir araya getirip bu işi bir miktar tıraş dedikleri piyasaların yani bu kağıtların biraz borcun biraz kısılması ve bu kontekst içinde IMF'in buna borç vermesi ve bu arada da Yunanistan vesaire gibi ülkelerin genişlemeci bir sürece girip büyüme içinde mali bütçe intibaklarını yapmaları. Bu olmadığı takdirde sadece bir ikinci çukur değil, çok ciddi olarak orta vadede çok bir sıkıntılar doğacaktır. Ve dolar içinde sıkıntı doğacaktır. Çin içinde sıkıntı doğacaktır. Ama Avrupa'da bunu ben yürütecek bir kurum yok. Bakın şimdi kamu sektörünün borç yönetimi ya da borç restructuring yapılandırma sistemi yok. Yok, evet. Bunu kurmaya çalışıyor. Biz bunu 1986 senesinde önermiştik Muttat'ın Latin Amerika borcu için. Yapılmadı. IMF sonra yapmaya kalktı. Olmadı. Yok böyle bir sistem. Böyle bir durumlarda müdahale edecek, para verecek şey yok. Yani ne bileyim Avrupa Merkez Bankası ülkelere borç veremiyor. Komisyondan alıyor parayı. Komisyonda devlet bütçesinde. Zaten bütçe... Zaten orada problem. Yani çok böyle ciddi bir sorun var. Bu sorunu çözecek Amerika'daki gibi kurumlar yok. Hı hı. Avrupa'da. Evet, burada da tabii Avrupa hala ulusal birlikler demeti. Yani Amerika gibi bir devlet değil. Şimdi benim de hep takıldığım o. Galiba Fransa'nın da Almanya'ya yönelttiği eleştiri bu çizgiler üzerinde bir şeye dayanıyor. Kim ikna edecek peki Almanya'yı tavrını değiştir demeye? Vallahi böyle bir mühese yok. Piyasaya ikna eder. Sonunda iflas ederler. Ama o Almanya için yani başı belaya girdiği zaman olacak. Tabii. Ama başka türlü olmuyor ki reform biliyorsun. Yani, evet o doğru. Bak biz gittik bankacılık sistemini hatırlıyorsun bunu. Senle de konuştuk, bazı arkadaşlarla konuştuk. Ya bu kadar açık seçik bir sistemde, düzenlemesi olmayan bir sistemde bizim 1999 yılında bu IMF'in de desteğiyle bu stabilizasyon politikası, kur bazlı stabilizasyon politikasına gitmek yanlıştır diye bir sürü insan söyledi. Türkiye'de söyledi, biz de yazdık dışarıdan. Gitti. Ne oldu? Ondan sonra bir kötü dayak yedik ve ondan sonra biraz ve epey de iyi önlem aldık. Abi, tabii. Yani böyle oluyor. Tabii. Bir de galiba o şey de var. Yani sadece biz yapıyoruz falan diye kendi kendimize haksızlık ediyormuşuz. Yani Yunanistan'a bu bakıp da yani borç verilebilir anlıyorum ama bu kadar borç veren bir gevşeklik var. Yani geçmişte. Yunanistan'ı göremiyor muydular? Şimdi tabii balon bu zaten. İşte yani balon o da yani otoriteler var. Şimdi düzenleyici otoriteler var. Düzenleyici otorite bilançoya mı bakmıyordu? Şimdi düzenleyici otorite var. Fakat düzenleyici otorite piyasaya o kadar inanıyor ki. Düzenlememe gerek yok diyor. 3 tane A veriyor. On üzerinden 10 not veriyor kağıdına falan. Şimdi ya bir de şu var Hasan. Bu piyasanın çalışması sen de bilirsin. Diyelim ki herkes sen bir yatırım fonu yönetiyorsun. Herkes Yunanistan kağıdı alıyor. Ve sen almıyorsun. Çünkü sen diyorsun ki bu adam batacak, iyidir. Bu arada kağıtlar artıyor, artıyor. Ve çok para kazanıyor millet. Sen kazanamıyorsun. Sen işinden olursun. Kesinlikle. Ama tersi olursa sen de alırsın. Herkes gibi. Tabii. Yunanistan batar, kesinlikle. Sen de batar, sana bir şey olmaz. Ben iş hayatımda aynen yaşadık bunu. Yapmayalım dediğim şey yapıldı. Ama bana ben yapmıyorum derken haklısın denmişti. Bir de o var, haksızsın. O olabilir, haklısın dendi. Benim dediğim çıktı. Niye yaptınız dedim. Herkes yapıyor dediler. Çok haklı. Çünkü kimse bana bir şey demezdi. Ben laf ediyorum. Onlarsa işlemi yapıyor. Onların siciline geçiyor. Başardı, başaramadı diye. İşte, herkesle beraber gittiyse işte... Tamam. İşte buna saptırıcı insentif, perverse insentif evet. falan dediğimiz olay. Doğru. Piyasa böyle çalışıyor. Şimdi öbürü de piyasa kurumu. Zaten bu rating kurumu. Bundan zaten bunlarla iş yapıyor. Bu kağıtları zaten onlardan komisyon alıyor falan. Yani o oyunda çok zor. Balona evet. karşı çıkmak çok zor. Çok zor evet. Yani bunu... Bütün insanların inandığı bir şeye karşı çıkacaksın. Bir de işte çok bir... zor evet. Yani ekspos olarak olay olup bittikten sonra herkes buna ben bunu biliyordum teorisi var. Amerikalı özellikle bunu çok yapar. Olup bittikten sonra her şeyi izah ederler Amerikan iktisatçıları. Fakat ex-ante olarak yani bir olay olurken hangi genişleme balon hangisi diye bunu kestirmek çok zor. Doğru. Yani balon çünkü her türlü genişlemeye de karşı olmanın balon gerekecek. Balon diye üstüne o da çok gidersin, kötü bir şey. O takdirde büyümeyi bilmem ne yaparsın. Yani, ama ihtiyat, yani piyasaya %100 güvensizlik diye bir şey mümkün değil. Anlamı da yok. Ama öbür tarafta yani bu dengeyi tutturmak çok zor. Zor. Onun için ben çünkü sunuşumda da bunu söyledim. Bu sektörü düzenlerken. Kamu finans sektörünü çok sabit kurallar koymak çok çalışmıyor. Doğru. Fakat öbür taraftan da yargı işte bir değerlendirmeyi de çok keyfi yapmak da mümkün. Onun için yani bu sistemi stabilize etmek çok zor. Zor, doğru. Bir de zor, karmaşık da bir sistem. Zor. Basit bir sistemden de bahsetmiyoruz. Peki bütün bunlara dan sonra şöyle de bir durum çıkıyor. İki senedir de bir kurtarıcı olarak yeni bir isim, eski bir ismi yeniden ortaya çıkardı. Evet. Dünya IMF bu işleri halleder diye. O kendisi o kadar güvenmiyor kendisine ama bir anlamda da bir kuruma da ihtiyaç var. Ortalıkta da ona yakın olabilecek başkası yok diye. Sen IMF'nin görevlerini yapabilecek hale yeni görevler de ekleyerek köklü bir dönüşümden sonra bu işi yapabileceğini düşünüyordun. Onu aşağı o önemli bir nokta. Üstelik de tabii nasıl dönüştüreceğinle beraber. Yani şeyi söyledik bu iş zor. Dolayısıyla bu işi çok iyi yapamadı diye kimseyi eleştirmek mümkün değil. Yani onun işi zor oldu. Ama şu bir gerçek ki IMF bu işi çok kötü yapıyor. Yani IMF'in uluslararası sistemin stabilitesini falan şey yapmak. Bunun için kurulmuş bir şey. Ve en büyük, en ciddi krizi çok hafife aldı başta. Yani başladıktan sonra hafife aldı. Evet. Yani hani daha önce görmedi. Bu az bir olay değil. Ve başlamadan önce Amerika için yazdığı raporlar da IMF çok olumluydu. Bu Amerikan bankacılık sisteminin dayanıklılığı bilmem ne üzerine, bu İzlanda üzerine aynı şeyler yazdı. Fakat daha başladığı böyle 2007 yılında ikinci yarısında böyle hala bu bir hıçkırık, hiccup şeyinde havasında. Ya burada tabii hani sen gördün mü, öbürü öngördü mü? Başka bir şey ya da öngörüp de söyleyebilir mi IMF? Öngörüp de söyleyemez ama hiç yani ama söylerse çünkü sorun çıkar. Bunları biliyoruz ama en azından tam tersini, yani batacak bir ay sonra, iki ay sonra başı bir ayak görecek ülkenin ne kadar iyi gittiğini söylemek de yani garip. Biraz bir acayip şey. Oluyor. Biraz acayip oluyor. Şimdi bu bir. İkincisi hem bu işi hükümet politikalarını etkileyemiyor. Zaten etkileyemiyor bazı borç vermeyen ülkeleri. Evet. Hem piyasaların girişini çok iyi değerlendiremiyor. Evet. Şimdi de daha fazla yetki ve görev istiyor. Hı hı. Şimdi bence uluslararası sistemi üç şeye ihtiyacı var. Bir tane bankacılık, finans sistemi düzenleme. Bunların ben milli düzeyde olmasını savunuyorum. Uluslararası koordinasyon mümkün. İkincisi bu piyasaların gidişini monitör etme, devamlı gözetleme ve bunlar hakkında bu kötü gidişleri saptamaya çalış, hükümetleri uyarıp bunlar hakkında tedbir alma. Bu kötü gidiş belki bir böyle balon olur, böyle aşırı sermaye girişi olur, aşırı evet, dış açıklar evet olur. Efendime söyleyeyim dövizin aşırı değerlenmesi, bunları ülkelere uyarmak falan. Bunu yapmıyor IMF. Çünkü piyasa kendi kendini düzeltti ve bu düzeltmede de çok büyük bir hasar olmaz anlayışı vardı bugüne kadar. Dolayısıyla IMF'in görevi krizi önleme. Fakat IMF'in görevi krizi nasıl finanse ederim haline geldi. Evet. Tamam mı? Evet. Ne yapalım? Daha fazla SDR yapalım. Daha fazla bir nihai borç veren Land of Rises falan hale getirelim. Bakarsan bu G20'deki çıkan şeyler, IMF'e daha fazla para verelim, IMF'e daha şey. Şimdi konuştuk az önce, bu para aslında Yunanistan'a gitmiyor, bu para doğrudan doğruya bankalara gidiyor. Arada Yunanistan'ı çıkartıp doğrudan doğruya IMF'i, bilmem UBS'le, Credit Agricole'le falan oturup ya gelin şunları %10 diskanta yapayım öyle verin falan dese. Bir şey olacak. Ama yani İşi gücü asıl şeyi kriz istikrarsızlığı önlemek olan bir kuruluşun fonksiyonu kriz çıktıkça para basıp para vermek, bunu kurtarmak. Kurtardı da ülke falan değil, kurtardı bankalar. Evet, evet. Şimdi bu ahlaksızlık yaratıyor. Moral hazard, evet. Nasıl evet, belki daha iyi demek mümkün ahlaki olur. Ahlaki zarar. Ahlaki zarar yaratıyor. Yani ne oluyor? Sen borç verenler devam mı bu işten fazla zarar görmeden çıkıp risk alıyor. Riski mi? Çünkü yok, sonuçta sen bana borcumu ödeyemeyebilirsin ama birisi nasıl olsa ödeyeceğine göre riskim yok benim. Aynen. Mesela ben IMF hani krizleri önleyemiyorsun. Ben orada eleştiriyorum. Tabii IMF'in sekreteryasıyla oradaki hükümetleri de ayırmak lazım. Sekreteryası demin dediğimiz bunu öngörmüyor, övüyor, övüyor. Bu sekreteryanın ideolojik saplantısından. Ben teknik bir yetersizlik olduğunu sanmıyorum. İdeolojik bir saplantısından doğuyor. Öbür taraftan hükümetler politikalarını IMF falan dinlemiyorlar zaten. Mümkün değil. Ta ki IMF'e girip borç alana kadar ondan önce istediğini yapıyorsun. Tabii bu demek ki dünyanın hemen hemen çok önemli ülkelerin %80'i, %90'ı IMF ilgisi yok. IMF'in onların politika üzerinde bir etkisi yok. Evet. Ne yapıyor? Zavallı Sudan'a, zavallı bilmem Papua New Guinea'ye IMF politika öğretiyor. Onların politikasını düzeltiyor. Fakat esas itibariyle benim eleştirdiğim IMF'in kriz müdahalesi. IMF'in kriz müdahalesi dünya ekonomisini deki istikrarsızlığın bence bir nedeni. Tek nedeniydi. Belki de en önemli nedeni dedi ama bence bir nedeni. Evet. Çünkü bu ahlaksızlık yaratıyor ve risk almayı teşvik ediyor. Özellikle ülkeler arasında yani sermaye akımlarında. Ve aynı şeyi ben bundan 1,5 sene önce bir ILO'nun bir toplantısına katıldım. Orada bir işçi temsilcisi bir soru sordu. 3 kişiydik panelde. Bir IMF, bir Dünya Bankası, bir de ben oturuyordum. Bir tek bu krizden ders müdahalesine ne yapmamamız lazım, ne ders almamız lazım ya da ne söylersin bunu müdahale ederken? Moral hazır yaratmayın şu krizi müdahalesinde dedim. Ve yaratıldı. Yaratıldı. Yine yaratılıyor. Şimdi de yaratıldı. Peki orada da bir öğrenme problemi var yani. IMF'nin de pek öğrenmesi çok zayıf bir örgü. Ama bu öğrenme mi, bu politik teknik güç? Teknik olarak konuşmuyorum. Güç. Bence bu şey Wall Street, borsa, City. O bastırıyor, istiyor. Çok güçlü. Tabii. Çok güçlü. Tabii. Yani bugün IMF, Amerika hazinesinin yarısı ya oradan gelmiş ya oraya gidecek. Yani neredeyse. Abartıyorum belki ama Rubinler, şunlar bunlar geçmişte buradan gelip buraya gidenler. Böyle sıkı fıkı bir mali sektöre ilişkin olursa hükümetin bilmem ne. Yani o güç, o güç çok önemli. Ve onu çok büyük bir kriz olmadan, ki bu kriz hatta bazılarına göre kapitalizmin sonu olur, olmadan bu dengenin kolay kolay değişeceğini sanmıyorum. Hı hı. Sadece mesele teknik bir şey değil. Değil değil, yok. Ayrıca yani, teknik olarak dediğin zaman şey, yani bu fikirleri işte ahlaki zarar vesaireyi, bunları ortaya atanların %80-90'ı Amerikalı. O adamları dinlemeyenler de Amerikalılar. Çünkü dinlemeyenler güçlü. Şimdi tabii bu krizin bir ilginç tarafı var. Ciddi hiçbir ülke IMF'e gitmedi. Evet. Ciddi derken yani ülkelere şey yapmıyorum, küçümsemiyorum ama yani büyük, güçlü, ekonomik büyük, önemli falan hiçbir ülke, hiçbir aşağı gitmedi. Pakistan gitti, Sri Lanka gitti. Yani. Öbürü zaten Afrikalılar IMF'i hiçbir zaman terk edemedi çoğu. Gitmedi. Yani üçüncü dünyada bir IMF'e karşı çok ciddi bir güvensizlik var. Hı hı. Türkiye bile gitmedi. Türkiye'de gitmedi. Türkiye bile gitmedi. Ve bence doğru yanlış ama bir güvensizliği vardı IMF'e karşı. Öyleydi. Bunu IMF bu güveni geri kazanmaya çalışıyor. Bunu başarır mı başaramaz mı kestiremiyorum. Yani IMF'de biliyorsun oyların dağıtımı yüzde, evet. Yani Amerika'nın tek başına veto hakkı var. Avrupa'nın birlikte vetonun gerektirdiğinin 2 katı oyu var falan. Fakat %3 oyu alıp ondan ona vermekle bu güveni. Evet, o biraz iyimser bir şey. Ne yapıyor? Şey yapıyor. Reserve. Mesela Asya'nın 97 krizinden sonra İki şey öğren. IMF'e gitmemek için her şeyi yapıyor. İki şey yaptı. Bir tanesi çok güçlü bir ödemeler dengesi. Onun, hı hı, için dövizini düşük tuttu. Onun için ucuz işçi. Onun için şu, ama ikincisi de rezerv. Rezerv. Bir sürü daha fakir ülke bir IMF'e gitmemek için o ithalatta kullanacağı parayı kullanmadı. Rezervi ayırdı. Ve bunun yani büyüme kaybı var bu şeyin bir noktada. Büyüme kaybı bir de, doğru, dünyadaki dengesizliğe katkısı var. Evet. Dolayısıyla yani IMF'i reform etmek hakikaten yeni bir IMF gerekli. Marjinal reformlara mümkün değil. Fakat hakikaten dünya ekonomisinin stabilitesi için böyle bir kuruma ihtiyaç var. Ve bunu reform etmek gerekir. Ha, bunu kapatırsın, başkasını açarsın başka. Ne mesela olur? Ben Dünya Bankası için aynı şeyi düşünmüyorum. Dünya Bankası'nın bence faydalı hayatı bitmiştir. Hı hı. Gerek yok. Kapatabiliriz. Çok pahalı ve çok ciddi olmayan bir kurum benim gönlümde. Ve zaten de fazla Dünya Bankası'ndan fazla kimse borç falan aldı da yok. Ama IMF gibi bir kuruluş lazım dünyaya. Fakat o bu IMF değil. Yılmaz, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. İnşallah ilk fırsatında bekleriz. Ben teşekkür ederim. Bekleriz. İlk defa Açık Radyo'ya galiba böyle öyle oldu, evet, şey yaptık. Çok teşekkür ederim ben de. Sağ olasın.